Dehino sminya ta de hekam aran yovanam jara tata de hantara praptir dhiras tatranamuhyati. Jis prakar sharir dhari atma is vartaman sharir me balyavastha se tarunyavastha me और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहते हैं. उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है. धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता. तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है. वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहते हैं, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहते हैं. उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. या व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है. और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक. अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उससे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदल कर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे. ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म का अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है. चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक श्रेय प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही. अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था. जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होते हैं, वह धीर कहलाते हैं. ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता. आत्मा के एक आत्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो नहीं सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध हो. गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है. अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है. ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे था कैसे भिन्न अंश बना रहते हैं. किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहते हैं. परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकते हैं, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहते हैं. वह व्यष्टि जीव से भिन्न होते हैं। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्म को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होने हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रखकर कोई भी प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है जो पद में माया द्वारा विस्तृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। अर्थात हम देखते हैं व्यवहारिक जीवन में श्री कृष्ण हमको व्यवहारिक जीवन से एक स्पष्ट उदाहरण देते हैं। हम देखते हैं कि वो शिशु तो बालक होते, बालक तो युव होते, युव वृद्ध होते और वृद्ध व्यक्ति शव होते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर ऐसे परिवर्तनशील है, शरीर का सदैव परिवर्तन होते हैं, लेकिन व्यक्ति जिसकी उपस्थिति से शरीर जीवित रहते हैं अर्थात आत्मा, शरीर जैसे परिवर्तनशील नहीं है, शरीर जैसे नाशवान नहीं है। तो आत्मा भौतिक प्रकृति का उत्पादन नहीं है, आत्मा सनातन परमार्थ आध्यात्मिक भगवान का अंश है। तो भगवान पूरा आध्यात्मिक है और जीव भी आध्यात्मिक है। जीव है भगवान का अंश, भगवान जैसे पूर्ण नहीं, भगवान जैसे आध्यात्मिक है, सच्चिदानंदमय मूल स्वभाव है, लेकिन भगवान जैसे पूर्ण नहीं, सच्चिदानंदमय है लेकिन तटस्थ शक्ति होने का कारण तो असत अचित निरानंद अवस्था में उपस्थित हो सकते, मोहाच्छन्न हो सकते। जीव का स्वभाव सच्चिद आनंदमय है लेकिन भौतिक जगत में मोहाच्छन्न होने से सोचते हैं कि वो शरीर में हूं, तो बहुत शरीर धारण करते हैं और हर शरीर जिसमें उपस्थित होते हैं, तो जब तक एक शरीर में उपस्थित होते तब तक सोचते ये शरीर में हूं। और ऐसा होते हैं कि अगर शरीर के लिए आसक्ति बहुत ज्यादा होती है तो शरीर चढ़ने के बाद भी सोचते हैं वो शरीर में हूं और ऐसे भूत बन जाते, कैसे भूत होते। तो आधुनिक विज्ञान में कि भूत है तो विश्वास नहीं, क्योंकि वो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इत्यादि से और आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन काफी व्यवहारिक प्रमाण है पूरे दुनिया में कि भूत है। करीब 15-20 साल के पहले ऐसा कहानी था कि अमेरिका में एक प्लेन क्रैश था। हंसने की बात नहीं है, प्लेन क्रैश था और उसी रूट में उसके बाद तो वो एयरलाइन जिसने क्रैश किया वो पायलट आया था। तो उसके बाद जब वो दूसरा प्लेन उसी फ्लाइट में जाती थी तो वो पायलट तो एक ही पायलट तो आया था, लेकिन वो मार गया प्लेन क्रैश में। तो बार बार वो स्टाफ उसको देखा और उसका वॉइस आया लाउड स्पीकर में, लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज नाउ टाइम फॉर टेक ऑफ। और इसलिए वो प्लेन सर्विस तो बंद करना चाहिए। इसके बारे में एक बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक, फ्लाइट नंबर 2478 जो भी है, डेल्टा एयरलाइंस, बहुत फेमस एयरलाइन। तो की भूत है प्रमाण है, काफी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वो अमेरिका में प्लेन में जो आधुनिक विज्ञान का उत्पादन है, तो उसी स्थिति में भी भूत आ सकते। तो भूत कैसे होते? तो अगर ज्यादा आसक्ति हो शरीर के लिए तो शरीर चोर के भी तो नहीं चलते, मतलब वो शरीर का मृत्यु होते है और मृत्यु के बाद तो जलाना चाहिए, आग में ढालना चाहिए। लेकिन अगर आग में ढालना नहीं और अगर विधि के अनुसार, वैदिक विधि स्मृति शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कार्य नहीं करना है तो संभावना है कि आसक्ति से उस सूक्ष्म रूप में वो आत्मा शरीर उसी इलाके में जिसमें रहा तो उस इलाके में रहेगा और वो ग्रहण नहीं करते हैं कि मैं मार गया हूं और सोचते हैं कि वो नहीं जानते कि मैं भूत हूं, सोचते हैं कि मैं इधर ही हूं, मैं बात करता हूं और मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करते, क्यों? तो इसलिए ये अंत्येष्टि विधि है और श्राद्ध नहीं, श्राद्ध उसके नहीं, कस अंत्येष्टि मतलब वो विधि के अनुसार वो तुरंत ही शरीर का ज्वलन चाहिए। अगर मृत्यु रात के बीच में होते है तो सूर्योदय के पहले करने, और अगर दिन का समय में मृत्यु होते हैं तो सूर्यास्त के पहले ये सब काम करना। अगर नहीं तो बड़ी संभावना है कि वो आसक्ति से वो मार गया आत्मा सोचेंगे कि मैं मारा नहीं हूं और रहेगा ऐसे रूप में। तो ये वैदिक ज्ञान तो मानव समाज के लिए इतने कल्याणकारी है। तो प्रतीक्ष जगत में वो शव को ज्वलाना नहीं है तो भूमि में ही रखना है। तो इसलिए वो चर्च चर्च के पास रखना है, ग्रेवयार्ड। हिंदी में, संस्कृत में ग्रेवयार्ड के लिए कोई शब्द नहीं है, वो एक मुस्लिम शब्द है, और जिसमें वो सब शव रखना है भूमि में, क्या बोलते हैं, वो सब एक साथ बोलते हैं, कमला, खबर, खबरस्थान। तो पश्चात में सब जानते हैं कि वो रात को खबरस्थान नहीं, क्योंकि बहुत भूत है। तो लोग सोचते हैं कि वो हम अच्छा कहते हैं, वो हमारे मार गया कुटुंबों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। अगर तुरंत शरीर ज्वलाना नहीं हो तो भूत बन जाते। देहांत प्राप्ति नहीं होती है तो बहुत बहुत दिन में जो भूत के रूप में उपस्थित होना चाहिए। तो और अगर सुसाइड करना है तो भूतावस्था प्राप्त होता है। लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे इतना परेशान होते हैं और कष्ट होते हैं, मानसिक चिंता होते हैं, तो अच्छा हो सुसाइड करना, लेकिन सुसाइड से समाधान नहीं होते और ज्यादा प्रॉब्लम बन जाते। क्योंकि क्या होते हैं कि वो जितने भी चिंता हो तो मृत्यु के साथ और देह परिवर्तन के साथ तो दूसरी अवस्था में प्रवेश करना है। लेकिन अगर सुसाइड करना है तो वो भूत सोचते हैं कि मैं ऐश्वर्य हूं, तो फिर चिरकाल में भूतावस्था में तो एक ही चिंता रहेगी। और सुसाइड से वो भूत बन जाते हैं क्योंकि वो पाप है, सुसाइड ही पाप है, आत्महत्या, क्योंकि वो शरीर हमारा नहीं है और हमारा कोई अधिकार नहीं है शरीर को हत्या करना। तो अन्य को हत्या करना या खुद को हत्या करना, तो दोनों पाप है। तो अर्जुन की शंका थी कि वो इतने सारे लोग को मार डालना तो पाप होगा, लेकिन उसी स्थिति में वो मार डालना तो पाप नहीं है। वो अर्जुन कुरुक्षेत्र रण में तो कितने लाख लाख सैन्य को मार दिया है, लेकिन वो हत्या नहीं करते। वो एक प्रकार का पुण्य है। अगर क्षत्रिय धर्म युद्ध में पूर्व पक्ष के सैन्यों को मार डालते, वो एक प्रकार का पुण्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध भूमि में, युद्ध में दूसरे सैन्यों को मार देना। तो उसमें भी शास्त्र नियम है, निराश्र सैन्य को आक्रमण नहीं करना। तो रक्त स्थित सैन्य तो रक्तहीन सैन्य को आक्रमण नहीं करना, तो ये सब नियम है। तो ये सब धार्मिक नियम थोड़ा जटिल है, इसलिए अर्जुन कृष्ण से पूछे कि इसी स्थिति में मेरा क्या धर्म है। तो कृष्ण आरंभ से व्याख्या करते हैं कि धर्म समझने में तो सर्वप्रथम यही विषय अच्छी तरह समझना चाहिए कि शरीर और आत्मा पृथक है। आत्मा क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान में तो सर्वप्रथम समझना चाहिए आत्मा क्या है, आत्मा का क्या लक्षण है। अगर ये प्राथमिक विषय स्पष्ट, अगर हम स्पष्ट नहीं समझते तो इससे उच्च विषय समझना का कोई प्रश्न नहीं होते। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार इस श्लोक को कहें, यही नस्मिन यथा दय है कौमार योगनम जय तथा दे धीर स्थित। इस श्लोक का अर्थ समझना ये प्राचीन वैदिक संस्कृति का आधार है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, ये सब महान शास्त्रों, तो ये सभी शास्त्रों की गहरा विषय तो कैसे समझना। तो पहले समझना चाहिए कि शरीर और आत्मा पृथक है। यदि इस विषय में स्पष्ट प्रबुद्धि नहीं होती है तो जितने भी पढ़ना है तो कुछ भी समझना संभव नहीं है। तो पहले इसको समझना चाहिए। एक्चुअली ये समझना तो इतना कठिन नहीं है कि शरीर तो केवल रसायन से गठित है। इसमें क्या है, शरीर में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब केमिकल्स है। लेकिन मैं व्यक्ति हूं, मैं खाली केमिकल्स नहीं हूं, मैं जीवित हूं, इसलिए मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसको कम से कम थियोरेटिकली समझना तो कठिन नहीं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम शरीर को और इंद्रिय तृप्ति को आसक्त होते। तो खाली बोलने से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो पूरा साक्षात्कार नहीं होते। तो फिर भी बोलना चाहिए बार बार। अगर बार बार नहीं बोलना है तो साक्षात्कार प्राप्त करने की संभावना नहीं है। तो बार बार बोलना चाहिए, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। व्यवहारिक ज्ञान, हम व्यवहारिक जीवन में इस ज्ञान प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्वयं की अनुभूति बोलता हूं। तो कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते के पहले डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गए थे और डेंटिस्ट तो मुझको एनेस्थेटिक नहीं दिए, तो इसलिए तो काफी दर्द था। तो फिर मैं सोचा मैं शरीर नहीं हूं। और बाद में डेंटिस्ट बोला कि और पहले मैं देखा कि आपको बहुत दर्द लगे लेकिन उसके बाद शांत। तो मैं बोला जी हाँ, तो पहले दर्द लगा फिर सोचा कि मैं शरीर नहीं हूं, और इसलिए वो दर्द जो था मैं सोचा कि ये इस दर्द के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो दर्द था लेकिन मैं शरीर नहीं हूं ऐसी बात समझने से तो जैसे नहीं था। जो पूरा सिद्ध महात्मा है तो जितने भी दर्द, कष्ट, ये सब कुछ देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनुभूति नहीं होती, अनुभूति होती है, लेकिन क्योंकि प्रेम अनुभूति इतना तीव्र होती है कि वो भौतिक अनुभूति जो है, तो प्रेम अनुभूति का कारण से तो वो भौतिक अनुभूति तो ज्यादा नहीं होती है। अभी भौतिक अवस्था में मोह छन्न माया से मोह छन्न अवस्था में हमारी स्वाभाविक प्रेम अनुभूति आच्छादित होते हैं शारीरिक आसक्ति से, और इसलिए प्रेम अनुभव नहीं होते हैं, तो खाली भौतिक सुख दुख अनुभव होते हैं, क्योंकि हमारी मूल भावना कि मैं कृष्णदास हूं वो आच्छादित होते हैं माया भावना से, ईश्वर हम अहम भोगी। लेकिन जब हम स्वरूप सिद्धि मिलते हैं, जब हमारा पूरा साक्षात्कार होते हैं कि मैं कृष्णदास हूं, तो तब भौतिक स्थिति में रहने के भी, तो भौतिक दुख होने के भी, दर्द कष्ट इत्यादि होने के भी, वो भौतिक अनुभूति आच्छादित होते हैं प्रेम अनुभूति से। इसलिए जो तो देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जनिहा ताहा हरानंद सुख। अगर हम देखते हैं कि एक महान वैष्णव दुख अनुभव करते हैं, बीमार होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, मृत्यु मुखी होते हैं, अगर हम ऐसे देखते हैं वो गलत है, क्योंकि वैष्णव सदैव प्रेम सुख प्लावित होने से तो कुछ भी भौतिक दुख अनुभव नहीं करते। तो इसलिए हम नहीं बोलते कि वो वैष्णव साधु तो बीमार है, हम ऐसे नहीं बोलते। ऐसा बोलना है कि वे रोग अवस्था लीला अभिनय करते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि अगर एक महान वैष्णव बीमार है तो बीमार नहीं है, क्योंकि वे कृष्णा से रक्षित होते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूताभिमर्दयम्। शुद्ध भक्तों तो कृष्ण की अंतरंग शक्ति का आश्रय में है। तो किस प्रकार भक्त जो अनन्य मनस, अनन्य मनस से कृष्ण भजन करते हैं, तो ऐसे भक्त पूरे कृष्ण के चरण आश्रय में है। तो इसलिए अगर एक शुद्ध भक्त तो रोगी जैसे होते हैं या कमजोर ऐसे होते हैं या किसी प्रकार प्रकट दुख में होते हैं, तो समझना चाहिए कि वे बहिरंग शक्ति महामाया से प्रभावित नहीं है, ये कृष्ण की अंतरंग शक्ति का आयोजन है। जैसे कि कनिष्ठ भक्तों का अवसर होगा महान वैष्णव की सेवा करने, तो ऐसे समझना चाहिए। इसी प्रसंग में माधवेंद्र पुरी का अंतर्धान का कहानी है कि माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे, महाप्रभु के परम गुरु, और वे सर्वप्रथम इस कलयुग में महाभाव अर्थात भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्तर दिखाए चैतन्य महाप्रभु के पहले। तो इनका तथाकथित वृद्ध काल में तो पालंग में विश्राम किए थे इनके अंतर्धान। हम वैष्णव के बारे में मृत्यु नहीं बोलते, हम अंतर्धान या तिरुबाग बोलते, क्योंकि वे कृष्ण जैसे इस जगत में ऐसे हैं, आते हैं जीवोद्धार करने के लिए, आते हैं जाते हैं, वे माया का प्रभाव में नहीं है। तो शुद्ध वैष्णव हम जैसे कर्म फल के अनुसार जन्म नहीं लेते, आते हैं कृष्ण सेवा करते हैं, जीवोद्धार सेवा, फिर जाते हैं, और सदैव कृष्ण की अंतरंग शक्ति की शरण में। तो माधवेंद्र पुरी रोग ग्रस्त लीला अभिनय किए हैं और उसी अवस्था में इनकी प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी इनकी पूरी तरह अंग सेवकी, मल मूत्र मार्जन इत्यादि, तो सब कुछ की। तो ऐसे देखने से माधवेंद्र पुरी इतने संतुष्ट हुए कि ईश्वर पुरी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन पूरा सफल होगा, और वो आशीर्वाद का प्रभाव से ईश्वर पुरी ने अवसर मिले चैतन्य महाप्रभु के गुरु होने, और माधवेंद्र पुरी का एक और शिष्य अभिमानी था रामचंद्रपुर, जो माधवेंद्र पुरी का प्रेम विलाप देखने से अपने गुरु को तिरस्कार किया कि क्यों शोक करते हो, माधवेंद्र पुरी तो प्रेम शोक प्रकट किया कि मैं, मेरा भाग्य नहीं था, मैं कृष्ण को नहीं प्राप्त नहीं किया था, और ऐसे प्रेम विलाप देखने से रामचंद्रपुरी का इतना साहस था अपने गुरु को उपदेश देना कि आप क्या वो नहीं जानते हो कि सब कुछ ब्रह्मन है, तो क्यों शोक करते हो, तो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो माधवेंद्र पुरी इतना असंतुष्ट कि बोले कि मेरा इतना सा दुर्भाग्य है कि मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं किया। तो शुद्ध वैष्णव ऐसे ही सोचते, शुद्ध वैष्णव कभी भी नहीं सोचते कि कृष्ण मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं सोचते, मैं उन्नत भक्त हूं, ऐसे नहीं सोचते। तो माधवेंद्र पुरी बोले कि इतना सा दुर्भाग्य है कि कृष्ण को प्राप्त नहीं किया थे, और इसी दुखी अवस्था में यही मूर्ख आते हो मुझको निर्विशेष ब्रह्म के साथ लीन हो जाना उपदेश देते हैं, और उसको भगा दो, और गुरु की असंतुष्टि से, रामचंद्रपुरी की भावी अवस्था इतना बुरी थी कि वे चैतन्य महाप्रभु की निंदा भी की, तो इतना बड़ा मूर्ख बन गए थे। तो ऐसा हम जन्म मृत्यु लेते हैं और शुद्ध वैष्णव महाजन जो जन्म मृत्यु का कबल में नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में आते हैं और हमको इसी शिक्षा देते हैं। देहिनो स्मिन् यथा देहे कौमारं योगनञ्च तथा देहांतर प्राप्ति धीर बने। आप इस शरीर नहीं है तो शरीर का मरण के लिए मत सोचो। तो एक परिपेक्ष में पूरा जीवन स्वप्न जैसे, स्वप्न में हम बहुत से लोग देखते हैं और लोग से बात करते हैं, फिर जागरण होते, जगे हुए स्वप्न को हम कुछ ध्यान नहीं देते। तो ऐसे हुआ स्वप्न में ठीक है, अभी तो व्यवहारिक जीवन फिर चालू करना। तो ऐसे भी स्वप्न और कहते हुए वास्तविक जीवन में क्या भेद है? तो स्वप्न में हम स्वप्न को दाम नहीं देते क्योंकि क्षणिक है। तो स्वप्न में अनुभूति जो है तो बहुत प्रबल हो सकते। तो स्वप्न में हम अगर कुछ भयानक दृष्टि है, हम पलंग में स्वप्न अवस्था में इतना सब कंपन करते खेलते रहते, दुस्वप्न में इतने सब भय लगते हैं, तो अनुभूति प्रबल होते हैं। लेकिन जगे हुए समझते हो वो खाली स्वप्न था, ठीक है खाली स्वप्न था, तो कुछ सच नहीं था, कुछ वास्तविक नहीं था, तो क्षणिक है, इसलिए वो स्वप्न को इतने सब दाम नहीं देना। तो कहते हुए वास्तविक जीवन में और स्वप्न में क्या अंतर है? तो कहते हुए वास्तविक जीवन वो भी क्षणिक है, लेकिन वो स्वप्न का क्षण बहुत ही छोटा है और कहते हुए जीवन वो थोड़ा लंबा क्षण होते, तो फिर भी क्षण है। एक ब्रह्मा जी हमको देखते हैं, हमको देखते हैं, हम एक शरीर से दूसरे, एक शरीर चढ़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये वो शरीर चढ़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में हमारा ऐसे ही एक एक करके देह परिवर्तन करना मेंढक जैसे, मेंढक जैसे है। तो एक सेकंड इधर है फिर जंप करते फिर उधर जाते इधर जाते, तो ऐसे एक सेकंड में हम इस शरीर में फिर दूसरे शरीर, फिर दूसरे शरीर, फिर दूसरे शरीर। और जो भी शरीर हम वर्तमान काल में है हम सोचते तो यही वास है, यही माया है। तो इसलिए ही श्री कृष्ण स्वयं और श्री कृष्ण के सब प्रतिनिधि तो बार बार इसी उपदेश हम दे रहे हैं। अगर इस उपदेश इस तथ्य हम पूरा ग्रहण नहीं करते तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का कोई प्रश्न नहीं होता। इसे सब कहते हुए साधु जो बोलते तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, तो जितने भी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो देहांत प्राप्ति होते हैं। तो जो हमको उपदेश देते हैं जैसे कि हमारी वर्तमान स्थिति में ज्यादा आराम होगा तो वे आध्यात्मिक शिक्षक नहीं। एक उदाहरण है कि अगर हम कार में जाते हैं और सामने एक बहुत बड़ा दयाल है और हम फुल स्पीड जाते हैं वो दयाल तक और क्रैश हो गए, लेकिन हमसे वो क्रैश तो 2 मिनट के बाद होगा तो बीच में तो रेडियो सुनेंगे और एसी चालू करेंगे हम आराम से। तो ऐसे ही अगर हम सोचते कि वो अभी हम इधर ही है तो अच्छा हो, अच्छा मक्खन बनाओ, मक्खन बनाओ, मक्खन भी खाना है तो अच्छा खाओ, अच्छा सो जाओ, अच्छा टीवी देखो, ऐसे ही चलाओ और ऐसे आराम आराम। तो हम आराम से यमराज के पास जाएंगे ऐसे अगर काफी पैसा है हम अपना मकान में मार नहीं जाएंगे, हम 5-star एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल से मार। तो अगर रास्ते में मार जाते या एयर कंडीशन हॉस्पिटल कमरे से मार जाते हैं तो फिर एक ही जगह जाना है, यमराज के पास। तो कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे पले बारे रस फक्त नहीं जो माचे पीछे। बंगाली में ऐसे बोलना है, एक वैष्णव संत श्री कृष्ण अष्टोत्तर शत नाम नामक कविता में कहते हैं, तो कृष्ण नाम करो भाई, हे भाई कृष्ण नाम करो और सब नीचे और सब बेकार, सब कुछ जो है निरार्थ, फले बारे फल नहीं, भग जाना का रास्ते नहीं, जम यमराज जम आचे पीछे, हमारे पीछे यमराज। तो हम सब कुछ कर डिस्को डांस करते हैं और खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और अच्छे अच्छे कहते हैं और सब कुछ अच्छा है। एक आदमी पीछे एक्सक्यूज मी सर हमको पकड़ते तो जरा सा मेरा साथ आओ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे। तो कृष्ण नाम करो तो कम से एक्चुअली कृष्ण नाम प्रेम से कहना चाहिए, लेकिन हम प्रेम अवस्था से बहुत दूर है तो कम से कम अपना रक्षा के लिए करना चाहिए। तो समझना चाहिए इस भौतिक स्थिति दुखमय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु के जन्म और मृत्यु दोनों भयानक है और बीच में बीमारी होते है, वृद्धावस्था का कष्ट होते है और बहुत प्रकार की चिंता होते है। कि इतने से संकर्ष करके भी तो मर जाना पड़ेगा, और अगर पुण्य कर्म करने हैं तो स्वर्ग दुख भोग करना पड़ेगा। स्वर्ग सुख का नाम है, स्वर्ग दुख अनुभव करना पड़ेगा। तो स्वर्ग सुख तो सुख नहीं है, स्वर्ग में भी दुख होते, और अगर स्वर्ग नहीं जाना है तो दूसरा तरफ जाना है, ऊपर नहीं जाना तो नीचे जाना है। तो स्वर्ग और नरक तो दोनों दुखमय है। तो वास्तव में कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में कुछ सुख नहीं है, सुख का सवाल नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है, हमारी अवस्था है सच्चित आनंदमय। लेकिन वो सच्चित आनंदमय अवस्था तो यहां पर नहीं है, नहीं है। सच्चित आनंदमय अवस्था भगवान का धाम है, और भगवान का धाम में प्रवेश करने का उसलिए वो योग्यता अर्हता प्राप्त करना चाहिए। वो अर्हता क्या है? कृष्ण सेवा भावना, उसके बिना भगवान के धाम में प्रवेश करने संभव नहीं है। इसलिए वो मायावादी जो है, जो इतने बहुत कष्ट करके तपस्या करते तो फिर भी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, उनकी सेवा भावना नहीं है। तो इस भौतिक स्थिति से मुक्त होने के भी तो वास्तव स्थिति में युक्त नहीं होते। से विमुक्ति मानी ऐसे तपस्वी कृष्ण अभक्त तपस्वी मुक्ति कामी विमुक्ति मानी कहते हैं। ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं पतन्ति अधो अनादितेश्वरं। इस श्लोक में देवगण आध्यात्मिक वादी अभक्त का वर्णन करते हैं। वे बहुत कठोर तपस्या करके भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते हैं, और ऐसे सोचते हैं मैं मुक्त हूं, लेकिन वास्तव में विमुक्त नहीं है, तो पूरी मुक्त नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमल पर अनादर है, भक्ति नहीं है, तो इसलिए वो योग्य नहीं है भगवान के धाम में प्रवेश करना, और इसलिए तो भौतिक स्थिति से परे होने के भी तो परम पद तक पहुंच जाते, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, और इसलिए पतन्ति गिर जाते उसी स्थिति से, क्योंकि वास्तविक स्थिति में नहीं है। तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार चक्कर से मुक्त होने का एक उपाय है कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण।